คิดไปไกลมันไม่เหมือนกันก็ลองจับเอาเองทีนี้ต่อมาก็มาบริกรรมจิตคือเตรียมจิตเตรียมจิตอย่างไรเอาอะไรมาผูกจิตจิตเปรียบเสมือนงัวควายที่มันกำลังเคยไปเคยมาตามอำนาจตามปกติเสรีมันตามทุ่งตามท่าบัดนี้เราจะเอาควายตัวนี้มาใช้งานเอางัวตัวนี้มาฝึกใส่เกวียนใส่ไหจำเป็นจะต้องมาผูกมันให้อยู่เพื่อจะให้มันคุ้นเคยกับเจ้าของแล้วจูงไปจูงมาพัดทางซ้ายทางขวาได้จึงจะเอาไปฝึกใส่เกวียนใส่ไถจิตนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะใช้งานจิตได้ต้องผูกจิตให้อยู่ผูกใจให้ดูอยู่แล้วจึงจะดูใจตนเองออกแล้วจึงจะบอกใจได้แล้วจึงจะใช้ใจตนเองตามอำนาจของตนเองเรียกว่าสยังวสีมีอำนาจเหนือจิตตนเองก่อนที่จะทำได้ถึงขนาดนั้นต้องหัดผูกเอาละเมื่อจะผูกก็ต้องมีอีก3อัน1สิ่งที่จะเอาไปผูก2หลักสำหรับผูก3ตัวจิตที่เราจะผูกมันไว้สติภาษาบาลีว่าสติภาษาไทยว่าความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอยู่ตลอดระลึกอยู่ถ้าภาษาภาคอีสานก็ว่าหูเมือสติหรือว่าความระลึกรู้สึกหูเมือเนี่ยเป็นเชือกแล้วเราเอาลมหายใจเป็นหลักลมหายใจนี่เป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดของสมาธิถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มที่1ไป2 3หน้าท่านก็จะพบพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอานาปานสติไม่มีเวลาเล่าให้ฟังถ้าไปเปิดเล่มที่19อานาปานสังยุตเล่มใหญ่ๆตั้งแต่ข้อที่1327ไปยาวไปเป็น200กว่าข้อพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสรู้เพราะการดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็สอนพวกเราว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากจิตสงบไวเกิดความสงบเยือกเย็นปานนี้เป็นวิหารธรรมที่อยู่อันผาสุกแห่งจิตถ้าอยากมีความสุขให้มีสติอยู่ติดลมหายใจไว้ก่อนทีนี้เราก็เอาลมหายใจนี้แหละมาดูโสสะโตวะอัสสะสติโสสะโตปัสสะสติปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเป็นผู้มีสติอยู่เฉพาะหน้าหลังจากนั้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเทียวสติอยู่เฉพาะหน้ายังไงมีอยู่สองชั้นนะเฉพาะหน้าภายนอกก็หมายว่าเพ่งไปเฉพาะหน้าแม้แต่หลับอยู่ก็เพ่งเฉพาะหน้าให้มีความรู้สึกส่วนบนไว้ก่อนความง่วงนอนจะมีน้อยทีนี้ถ้าความรู้สึกเฉพาะหน้าภายในก็หมายความว่าให้รู้จักอารมณ์ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามให้รู้จักเพียงเท่านั้นก็พอแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกช่วงนี้ยังไม่เป็นเทคนิคการดูลมหายใจเข้าหายใจออกสมาธิอานาปานสตินี่มี2ระบบระบบหนึ่งสำหรับคนทั่วไปง่ายๆฟังให้ดีสำหรับพวกเราทุกคนอีกระบบที่2สำหรับมหาบุรุษสำหรับผู้ที่จะเก่งทางสมาธิเป็นนักเลงสัมภาทิแตกฉานทางปฏิสัมภิทาสามารถที่จะสอนหมู่บอกคณะได้แก้ปัญหาคนอื่นได้ก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งในการดูลมหายใจแต่สำหรับให้เกิดความผาสุกแห่งจิตให้จิตสงบราบเรียบไปเรื่อยๆก็ไม่สู้จะยากนักเอาง่ายๆตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปท่านติดสติไว้ที่จมูกในลมหายใจเข้าหายใจออกจนไปถึงเวลานอนเวลาท่านเดินไปไหนมาไหนท่านก็ดูมันไปอย่างเนี้ยจนมันเกิดความเคยชินมันดูมันเองเวลาเรานอนเราไหว้พระเราสวดมนต์เสร็จเราแผ่จิตเมตตาเสร็จเรานอนนอนก็ไม่นอนทิ้งนอนขว้างนอนแล้วก็ดูมันเข้าดูมันออกดูมันเข้าดูมันออกจนหลับไปด้วยกันตื่นขึ้นมาก็รีบมาดูตัวนี้ก่อนแล้วไปทำอะไรก็ดูไปให้มันติดขนาดคุณยายติดหมากคุณยายติดหมากทำไมไม่ลืมตื่นขึ้นมาดึกไม่ว่าหนาวไม่ว่าร้อนคุณยายไม่เคยลืมคุณยายก็คว้าใส่เสี้ยนหมากมาตำจุกๆๆทำมันเคี้ยวไม่ได้ลืมมิฉะนั้นก็เอาใส่ยางในจักรยาน ขยี้ไม่มีใครบอกคุณยายทำเองได้ฉลาดแล้วคุณยายก็ไม่ลืมทำอย่างไรสติคุณยายจะติดอยู่กับลมหายใจทุกเมื่อเหมือนคุณยายติดมาถ้าทำได้อย่างนั้นมหัศจรรย์มากมันจะลึกซึ้งไปเรื่อยถ้าเป็นพระเป็นเนนก็หมดโอกาสที่จะต้องสึกออกไปเพราะมันจะเกิดศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีมันจะเล่นไปตามธรรมเพราะลมหายใจนี้เกี่ยวกันหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเรื่องสติปัฏฐานสี่ท่านไม่ต้องรู้จักมันก็ได้ไม่รู้จักชื่อมันก็ได้แต่ท่านจะเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่คือที่ตั้งของสติกายก็อยู่ในลมหายใจเวทนาฟีลลิ่งความรู้สึกต่างๆอยู่ในลมหายใจจิตความรู้สึกต่างๆของจิตนี้อยู่ในลมหายใจธรรมะอารมณ์ทั้งปวงก็อยู่ในลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนทางสี่แยกเสยยะถาปิภิกขเวจาตุมมหาปเถมหาปังสปุญโชเปรียบเหมือนกองดินใหญ่ๆอยู่กลางทางสี่แยกสกตังวาระโถวาอุปหณะเตวตังปังสปุญชังรถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีอะไรมาก็ดีในทางสี่แยกจะมาชนกับกองดินใหญ่อยู่กลางๆนี้สี่แยกในที่นี้หมายถึงกายเวทนาจิตธรรมจะเกี่ยวอยู่กับลมหายใจตลอดทำไมพูดอย่างนั้นเวลาใดโยมมีจิตใจสงบลมหายใจของโยมก็สงบไปด้วยเวลาใดโยมมีความกัดกุ้มวุ่นวายลมหายใจของโยมก็กระสับกระส่ายมันจะบอกให้โยมรู้ว่าโอ้นี่ฉันเป็นทุกข์แล้วทำยังไงฉันจะสงบโยมจะรู้ได้ที่จิตที่ลมหายใจนี่มันเกี่ยวกันหมดเวลาโยมโกรธลมหายใจโยมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าโยมไม่เข้าใจก็ลองศึกษากลับไปบ้านพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ตามโยมมีลูกโยมมีหลานสุดที่รักหลายๆคนลองหลอกให้มันร้องให้ฟังดูสักคนซื้อขนมซื้ออะไรไปก็ซุกไว้แม้ไอ้หนูยายลืมหมดเอามาเยอะๆก็เอาให้คนโน้นให้พี่หมดส่วนน้องยายก็ลืมมัวแต่ไปเล่นเสียดายเสียดายให้พี่กินหมดน้องสุดที่รักนี่ยายลืมขนมหวานๆเอามาไม่ได้ให้เด็กคนนี้มันจะเริ่มร้องไห้ก่อนที่มันจะร้องไห้มันจะทำหน้าอย่างนี้แล้วมันก็จะหายใจซะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ไอ้ที่มันทำอย่างนั้นเพราะว่าจิตของมันได้รับความกระทบกระเทือนใจให้มันน้อยอกน้อยใจกุ้มใจว่าคุณยายไม่รักคุณแม่ไม่รักคุณพ่อไม่รักไปรักพี่มากกว่าเราตรงนี้แหละจิตใจมันได้เกิดความทุกข์มันก็เปลี่ยนแปลงเรานี่ก็เหมือนกันผู้ที่เจริญอานาปานสติเขาจะควบคุมอารมณ์ได้อย่างง่ายดายมีความทุกข์เกิดขึ้นลูกตายเสียเมียตายจากพัดผากจากผัวไม่ได้ดังอกดังใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้จักควบคุมลมหายใจให้ละเอียดอารมณ์เหล่านั้นก็สงบระงับลงความทุกข์ของบุคคลเหล่านี้มีน้อยมากจะพบความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่สามารถครอบงำอารมณ์ตนเองเป็นเนกขัมมะสุขเป็นฌานสุขที่มันเนื้อกว่ากามสุขท่านหลายลองคิดดูว่าถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆให้มันติดนะบางคนอาจจะมีบุญได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำมาแล้วหลายภพหลายชาติลองทำตั้งแต่วันนี้ไปในดูมันเล่นๆหัวๆเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะอันที่ท่านบอกให้บอกว่าพูดโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีสัมมาอรหังอะไรต่างๆก็ดีนี่เป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์ไม่มีในหลักวิชาการของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่เป็นความเสียหายเหมือนทหารบ้านนอกไม่รู้จักซ้ายไม่รู้จักขวาไปถึงเขาบอกขวาหันมันหันซ้ายเขาบอกซ้ายหันมันหันขวาเขาก็เลยเอาสีแดงไปผูกแขนซ้ายบ้างเอาสีขาวผูกแขนขวาถ้าบอกว่าซ้ายหันเธอหันไปทางขาวๆนะถ้าขวาหันเธอก็หันไปทางแดงๆนะซ้ายและขวาไม่ได้อยู่ที่แดงไม่ได้อยู่ที่ขาวแต่เอามาช่วยให้จำง่ายลมหายใจไม่ได้อยู่ที่พุทธอยู่ที่โทไม่ได้อยู่ที่ยุบที่พองไม่ได้อยู่ที่สัมมาอรหังจะพูดหรือไม่พูดมันก็เข้ามันก็ออกอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้นั่งฟังเทศกันทั้งหมดเนี่ยก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่เดี๋ยวนี้คนพูดกูหายใจเข้าหายใจออกหายใจอย่างนี้ก็หายอยู่อย่างนี้เมื่อใดเราตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกจนมันติดกันเมื่อมันติดกันแล้วมันจะเป็นสัมโพธายะเวลาสวดเราจะได้ยินว่าอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเป็นลำดับไป อภิญญายะแปลว่าทำยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นเมื่อรู้มากๆเข้ากลายเป็นสัมโพธายะสัมโพธายะแปลว่ารู้พร้อมโดยอัตโนมัติมันจะดูมันเองอยากจะฝากท่านทั้งหลายเนี่ยสำคัญมากตอนจะนอนนะถ้าใครฉลาดละเอียดมากทำตอนจะนอนเวลานอนท่านลองสังเกตดูมันหลับตรงไหนอันนี้สำคัญสำคัญฝากโยมโยมจะเก่งสมาธิโยมจะเห็นการแยกออกจากกันขาดออกจากกันระหว่างสันตติแห่งความตื่นอาณาจักรของความตื่นกับความหลับนี่มันต่อกันตรงไหนเหมือนน้ำกับบกเวลาท่านนอนท่านตั้งใจให้ละเอียดฉันจะดูว่าฉันจะหลับเวลาใดดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่มันละเอียดมากมันจะหลับขาออกหรือหลับขาเข้าเดี๋ยวนี้นอนหลับกันมาตั้งแต่เด็กๆจนแก่จนเฒ่าแล้วจนเกือบชีวิตจะอัสดงยังไม่เคยรู้จักว่าตนเองหลับเวลาไหนรู้จักแต่ตื่นขึ้นมาไม่รู้มันลักหลับเวลาใดถ้าท่านมีสติอยู่ทุกเมื่อวันหนึ่งท่านจะพบอาการหลับกับตื่นเขาหลุดออกจากกันโยมสังเกตดูนั่งสมาธิเป็นหมู่ๆเนี่ยแม้แต่นั่งหลับก็ยังไม่รู้ภาษาอะไรกับนอนแล้วให้มันหลับถ้าสติไม่พอนั่งหลับบางคนหลับขาออกบางคนหลับขาเข้าถ้าหลับขาออกมันจะลงอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหลับขาออกเรามีสติดูไปดูมาพอหายใจเข้าสติมันขาไปมั้ยขึ้นไปโน่นมันมีนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนขึ้นไปโน่นแล้วก็อย่างเนี้ยแต่ไม่รู้เลยว่ามันหลับเวลาใดถ้าสติสัมปชัญญะมีพอด้วยการฝึกอานาปานสติมันหลับไม่ได้ถ้าไม่ให้มันหลับทำไมมันล็อกกันเป๊ะเลยทันทีล็อกกันเป๊ะทันทีเลยแล้วมันจะตื่นขึ้นมาอีก 10% 20% ข้อเหตุนั้นผู้ที่เจริญอานาปานสติมีสมาธิจะหลับนิดเดียวก็อิ่มจะตื่นอยู่ก็เป็นหลับหมายความว่าจิตนี้ถูกล็อกไว้ไม่ได้คิดไปไหนเลยเป็นนายเนื้อมันก็เหมือนหลับมีกำลังอยู่ตลอดจะให้หลับก็หลับไปบางทีตนเองนอนกรนอยู่ก็ได้ยินเสียงคนอื่นพูดก็ได้ยินแต่กายก็หลับไปใจมันก็ตื่นที่นี่มันมีความละเอียดอยู่อันหนึ่งน่าอัศจรรย์เวลามันจะหลับลงเราดูอยู่วันนี้ไม่เป็นไรไม่รู้พรุ่งนี้มะรืนนี้หลายวันหลายเดือนเข้าท่านจะพบวันหนึ่งก่อนที่มันจะหลับบางทีจะเห็นมันเยือกหมดทั้งตัวพอมันจะเยือกหมดทั้งตัวเนี่ยจิตมันล้อมเข้าสติมันดูมันก็เกิดเยือกทั้งตัวหลังจากนั้นท่านจะเห็นมันพอความตื่นยังมีนิดหนึ่งจิตน้อมไปมันหลุดปุ๊บตัวนี้ก็หลับไปมีอีกคนหนึ่งออกไปเดินอยู่ข้างนอกตรงนี้ท่านจะเห็นว่าถ้ามันเป็นใหม่ๆนี่จะตื่นตกใจไหมกลัวมันจะไม่กลับเข้ามาเดินออกไปก็เห็นตนเองนอนหลับบางทีอาจจะนอนหลับน้ำลายไหลอยู่ก็ได้มันก็เห็นมันเดินวนๆอยู่ใกล้ๆเข้ามาใหม่ๆนี่มันกลัวว่าจะกลับเข้ามาไม่ได้พอเข้ามาใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ทำใหม่ไม่เป็นบางทีอาจจะหายไป3เดือนหรือ1ปีเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นเหมือนวันนั้นตั้งใจเกินไปก็ไม่ได้เองแล้วก็ดูต่อไปทีนี้ถ้าเป็นบ่อยๆเข้านานๆเข้ามันเป็นอีกท่านจะฉลาดตรงนี้ที่เรียกว่ามโนมยะอิทธิมโนแปลว่าใจมยะนำมาอิทธิความสำเร็จความสำเร็จที่นำมาจากทางจิตใจเป็น masters of the mind เป็นนายแห่งจิตที่เขาเรียกว่ามโนมยิทธิไม่เหลือวิสัยญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาเสนออะไรเลยแต่เป็นความมหัศจรรย์ที่จะทำเล่นๆหัวกับจิตนี่มันมีของเล่นทีนี้ถ้าเราทำได้บ่อยๆต่อมามันเก่งมันจะออกไปไกลๆบ้านไปวนไปเวียนไปเที่ยวไกลๆแล้วก็กลับเข้ามานี่วิธีหนึ่งแล้ววิธีหนึ่งถ้าเห็นตนเองหลับปุ๊บหลุดปุ๊บออกไปแล้วปล่อยเลยโอ้นี่หลับแล้วปล่อยให้แกหลับพอตื่นปั๊บจำไส้เบิกบานไม่ง่วงไม่ซึมนั่งสมาธิก็สบายจิตใจมันจำใสจะคิดไปทางสติทางปัญญามันก็หมุนติ้วไปเลยจะให้สงบก็ล็อกกันเป๊ะอย่างเนี้ยอย่างนี้มันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาถ้าเห็นอาการหลับกับตื่นลุดออกจากกันบ่อยๆเข้าบุคคลนั้นจะคุ้นเคยกับความตายจะรู้จักว่าโอ้ตายกับเกิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดกันเลยกับหลับและตื่นเวลาหลับปุ๊บออกไปนี่มันก็เหมือนกับตายตื่นขึ้นมามันก็เหมือนกับเกิดมาอีกเราก็เลยตายอยู่บ่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนน่ะตายน้อยอยู่เป็นประจำบุคคลที่เคยเห็นอาการหลับกับตื่นหลุดจากกันบ่อยๆจะไม่กลัวความตายช่วงนี้ไม่กลัวเลย แล้วจะได้ประโยชน์มากเวลาท่านจักสิ้นใจตายหรือท่านนั่งเครื่องบินอย่างเราได้แอร์มันระเบิดที่ด่านช้างสุพรรณบุรีระเบิดตูมในอากาศนั่นถ้าท่านมีจิตระดับนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตะสมะสีสีดับทั้งกิเลสและชีวิตไปพร้อมกันไม่มีทางกลัวเพราะจิตนี่เร็วกว่าวัตถุถึง16เท่าปึ๊กมาทีเดียวก็ดูมันตายร่างกายก็แตกสลายไปวิญญาณนี้ไม่เข้าไปยึดมันอเพธิกายโยนิโรธสัญญาสังขารวูปสมาคมาวิญญาณังอัตถังกมาคมาร่างกายก็แตกสลายไปสัญญาทั้งหลายก็ดับไปแล้วสังขารทั้งหลายก็เข้าไปสงบวิญญาณก็ไม่แอบอิงอาศัยอัสดงคตไม่ตั้งอยู่โลกนี้ไม่ตั้งอยู่โลกไหนเอเสวันโตทุกขสะอันตะกิริยายะนิพพานังนั่นแหละคือการกระทำที่สุดแห่งทุกข์นั่นคือนิพพานเพราะนั้นผู้เจริญอาณาปานสติมีอานิสงส์7ประการพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าถ้าเจริญอยู่เป็นประจำ1จะได้เป็นพระอรหันต์ในชีวิตนี้เป็นนี้2ถ้าไม่ได้เดี๋ยวนี้จะได้ชมอรหัตผลเมื่อก่อนจะสิ้นใจตายเพราะจิตที่ดูอยู่ทุกลมหายใจนี่มันจะเห็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งมีประโยชน์มากฉันจะดูฉันความเจ็บไข้ก็อันหนึ่งตัวผู้รู้ว่ามีอาการเจ็บไข้ก็อันหนึ่งตัวผู้รู้ว่ารู้ว่ามีอาการเจ็บก็อันหนึ่งมันจะแยกออกมาเป็นท่อนเรียกว่าวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาเสียจากการเสพเสวยเวทนาดูลมหายใจให้สงบถ้าเจ็บปวดลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าไปเพิ่มเป็นเจ้าของเจ็บมันก็ยิ่งบีบคั้นในลมหายใจนั้นทีนี้ถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกธรรมดาไม่มีการบีบคั้นในนั้นเจ็บก็เจ็บไปจิตใจก็อยู่ตรงนี้ดูไปหลังจากนั้นกลับคืนมาดูตัวเจ้าของที่มันรู้ว่าเจ็บมันจะหลุดป๊อกออกมามันอยู่ใกล้ๆกันมาถึงช่วงนี้ท่านจะเก่งให้ตะขาบกัดแมงป่องต่อยสิ่งที่มีพิษต่อยมากๆถ้าท่านรู้ลักษณะเช่นนี้ย้อนกลับคืนมาดูตัวลมหายใจที่เข้าออกปกติไม่ให้บีบคั้นคืนมาดูตัวจิตที่เป็นตัวผู้รู้เข้าไปในตัวของผู้รู้อีกทีหนึ่งฟังให้ดีไม่เป็นเจ้าของของผู้รู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในรู้แต่จะรู้เข้าไปในสิ่งที่หลงแล้วรู้เข้าไปในตัวของผู้รู้อีกทีหนึ่งรู้เข้าไปในรู้แล้วมันจะหลุดป๊อกออกมามาถึงตรงนี้ก็จะเกิดอวิสาหาโรอวิสาขตมนสตังจิตไม่มีพิษใดๆที่จะเสียบแทงงูพิษก็ดีตะขาบก็ดีแมงป่องสิ่งที่เจ็บๆปวดๆเราจะรู้สึกเจ็บนิดเดียวหลังจากนั้นจิตนี้มันจะถอนมันจะวิสังยุตโตนังมันจะพากันออกมาเองไม่ใช่เราไปทำมันเพียงแต่เราย้อนกลับคืนมารู้จักตัวผู้รู้ในความรู้มันก็หลุดป๊อกออกมามันก็จะเกิดอาการบวมแต่อาการเจ็บนี้น้อยมากแล้วก็สลายไปพิษทั้งหลายเหล่านี้หมดไปจึงเรียกว่าอวิสาขตมนสตาจิตไม่มีพิษใดๆเสียบแทงก่อนที่จะรู้ถึงตรงนี้ก็ต้องมารู้เวทนารู้ลมหายใจในเวทนานี้อย่างดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวทนายตลาหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพสาสังมนสิการังสาธุกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาในเวทนาทั้งหลายคือการกระทำไว้ให้แยบคายในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละรู้กระทั่งว่าเวทนานี้จะไปสิ้นสุดเพียงกายเจ็บปวดแค่ไหนจะสุดลงเพียงแค่กายหรือจะตายก็จะรู้อีกวินาทีที่จะตายเมื่อมีสติอยู่ทุกลมหายใจกับเวทนานี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นที่สุดแห่งชีวิตหลังจากนั้นก็จะปล่อยว่าชีวิตนี้ตายถึงขั้นสุดท้ายแล้วจิตนี้จะปล่อยหมดเลยปล่อยความเป็นเจ้าของเวทนาถึงช่วงนี้แหละจะดูช่วงสุดท้ายที่มันหลุดออกจากกันเหมือนกับเราเคยตื่นแล้วหลับไปอาการหลับกับตื่นที่มันหลุดออกจากกันทุกวันทุกคืนที่เราเคยเห็นอาการนอนบัดนี้จะเป็นอาการหลับครั้งสุดท้ายที่ไม่ต้องกลับคืนมาตื่นอีกคือตายพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงไม่มีความหวาดกลัวต่อความตาย จึงบอกว่านาพินันทามิมรณังเราไม่ยินดีในความตายนาพินันทามิชีวิตังเราไม่เพลิดเพลินในชีวิตที่เป็นอยู่กาลังจะปฏิกังเขวะนิพพิสังวัตโพยถาเรารอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาของนายจ้างหมดไปก็จะเลิกงานเป็นนั้นว่าการเจริญอานาปานสติแบบธรรมดาธรรมดาท่านมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันติดกันไปติดกันไปจนมันดูมันเองโดยเราไม่ต้องทำเขาจะทำของเขาเองถ้าอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่ชิงมีสติอยู่ทุกลมหายใจมันก็ไม่มีโอกาสที่จะวิปลาสที่จะเป็นบ้าที่จะเป็นบอมีแต่จะก้าวหน้าไปทางจิตทางใจทีนี้ต่อมาอีกระบบที่สองเวลาของเราหมดว่าจะทำอย่างไรจะทำให้มันถึงขั้นที่เรียกว่าอัปปนาถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นฌานขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีชาวบ้านก็ดีนักบวชก็ดีสามารถที่จะทำจิตให้ไปหยุดอยู่จุดใดจุดหนึ่งเป็นเอกาทิภาโวเป็นภาวะอันเอกอันเดียวขุดขึ้นที่เรียกว่าการเข้าฌานที่เรียกว่าการอยู่ในฌานสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำลายกิเลสแต่เป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่แห่งจิตเป็นอาหารอันปราณีตเพียงแต่ได้พบความสุขอันเกิดจากสมาธิที่แท้จริงนี้ท่านทั้งหลายก็จะต้องร้องไห้โดยไม่ต้องร้องไห้น้ำตาไหลอาบหน้ามาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายคิดถึงผู้รักษาศาสนาไว้ให้เราสิ่งที่พูดอยู่ตรงนี้แล้วท่านได้พบได้เห็นท่านอาจจะหลงอาจจะกราบจะไหว้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือว่าท่านอาจารย์สมภพท่านจะหลับหรือจะตื่นอยู่ตรงไหนถ้าท่านประสบภาวะเช่นนี้จิตอันเอกนี้ท่านจะคิดถึงไม่ให้เชื่อก็ต้องเชื่อก่อนจะจบนี่สัก 2-3 นาทีขอเพิ่มมาสู่เทคนิคที่จะทำให้เกิดสมาธิเร็วขึ้นหน่อยกลับไปถึงบ้านลองไปทำลองไปทำอาจจะมาให้เวลาสัก7 วันถ้าท่านทำตามที่บอกนี้แต่จะต้องรู้ไว้ก่อนว่าจะไม่ขี้เกียจไปถึงไปนั่งที่ดังกล่าวมาแล้วหาที่สงบและนั่งตั้งตัวให้ดีพอดีพองามเริ่มหายใจยาวๆทีคังวาอัสสันโตรัสสังวาอัสสันโตเริ่มหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเอาสัก30 นาทีจะอดทนหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวติดต่อกันคอนทินิวตี้ไปสัก30 นาทีตอนนี้ท่านจะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์มากตัวก็ร้อนอึดอัดการหายใจยาวเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อสัก30 นาทีแล้วลองเปลี่ยนใหม่เป็นสั้นรัตสังวาอัสสันโตอัสสปัสสามีติสิกติบุคคลนั้นทำลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นรู้สึกตัวอยู่เมื่อก่อนเรายาวบัดนี้เราสั้นสั้นเมื่อเราหอบ30 นาทีดูท่านจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์อีกเหมือนกันสั้นก็ไม่พอดียาวก็ไม่พอดีทีนี้พอดีกันแล้วเนี่ยได้30ลองปล่อยตามธรรมดาอันดับที่3ปล่อยเลยมันจะสั้นก็ช่างมันจะยาวก็ช่างมันยาวมันจะหดลงมามันสั้นมันจะยืดออกไปกลายมาเป็นความพอดีครั้งแรกยาวเกินไปไม่พอดีต่อมาครั้งที่2สั้นเกินไปไม่พอดีทีนี้ตอนที่3เราปล่อยตามธรรมชาติมันความพอดีจะเกิดขึ้นสมาธินั้นแปลว่าพอดีเมื่อเราปล่อยลมหายใจเข้าออกตามธรรมดาไม่ยาวไม่สั้นแล้วมันจะเริ่มอาการสงบทางกายความร้อนจะเย็นลงหลังจากนั้นมันจะเกิดอาการดิ้นในกายท่านจะดิ้นเหมือนมันมีตนมีตัววิ่งไปวิ่งมาตามขาตามเอวตามหัวตามเต้าหรือไม่ใช่นั้นมันจะมีอาการไตเหมือนตัวไรตัวเลนอะไรต่างๆช่างมันท่านก็ดูของท่านไปนะมีสติดูมันเข้าลมหายใจจะเริ่มละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดแล้วความเจ็บปวดรวดร้าวความหนักเหนื่อยเมื่อยมึนความเร่าร้อนก็เปลี่ยนไปเป็นเย็นเป็นเบาปวดแข้งปวดขาก็ไม่มีร่างกายก็ลำงับจิตก็ลำงับในช่วงนี้จะเริ่มได้ยินเสียงหูซ้ายได้ยินเสียงดึงดังหูขวาได้ยินขึ้นมาหรือบางท่านอาจจะเห็นภาพทางตาเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายปุยนุ่นเหมือนตะวันกำลังจะขึ้นเหมือนพระจันทร์กำลังส่องแสงทอแสงขึ้นมาลักษณะเช่นนี้หรือบางท่านก็จะเห็นมันไหลไปไหลไปไหลไป อันนี้ผ่านไปตัวใหม่ขึ้นมามาถึงช่วงนี้ท่านก็ปล่อยได้ปล่อยการดูลมหายใจไปกำหนดตัวที่มันไหลๆนั่นสร้างมโนภาพเหมือนเราสร้างที่เรียกว่ารีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์แต่นี่ให้มันเป็นรีโมทของจิตน้อมจิตไปกำหนดสิ่งที่มันไหลนี่ให้มันอยู่มันไปซ้ายให้มันไปขวามันไปขวาให้ไปซ้ายให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันใกล้ให้มันไกลขยายปฏิภาคนิมิตอันนี้แต่ก่อนมันเป็นเพียงอุคหะที่นี่มันจะเป็นปฏิภาคเมื่อเราทำอันนั้นไปบ่อยๆภาพนี่มันไหวอยู่มันก็หยุดเมื่อหยุดแล้วทำดึงเข้ามาให้มันใกล้ผลักไปให้มันไกลให้มันเล็กให้มันใหญ่ช่วงนี้จิตมันจะลืมตัวผู้ทำตัวผู้ทำกับสิ่งที่ถูกทำจะไปรวมเป็นอันเดียวกันเมื่อทำเข้าไปดึงออกดึงเข้าให้มันเล็กมันใหญ่มันจะรู้สึกเสียววาบเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำเหมือนที่เราขี่เครื่องบินที่มันโดดลุ่มอากาศทำนองนั้นท่านอย่าตกใจท่านก็ดูอย่างเก่านะในที่สุดจิตนี้มันจะไปรวมกับสิ่งที่ดูนะพลึบลงไปตรงนั้นเงียบสงบอยู่ภายในที่ล้ำลึกมากอัปปนาสมาธิก็เกิดขึ้นเอกาธิภาโวภาวะอันเอกก็เกิดขึ้นความสุขอันไม่เคยพบเคยเห็นก็เกิดขึ้นเมื่ออันนี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็จะไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่บุคคลใดก็ได้ที่สอนให้เราทำอย่างนี้เราได้พบอย่างนี้ได้ทำตามเราทำเพียงน้อยนิดเราก็ยังพบเพียงเท่านี้ถ้าเราจะทำไปมากกว่านี้เราคงจะได้พบอีกยิ่งไปกว่านี้จักไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความภาคเพียรจะมากมายความเลื่อมใสจะเพิ่มขึ้นไม่เบื่อหน่ายในการทำความเพียรในช่วงนี้ถ้าใครมาถามจ้างว่าคุณเลิกไม่สมาธิผมจะให้คุณ1 ล้านบาทหรือว่า5 ล้านบาทคุณอย่าทำอีกเลยเอาไหมไม่เอาอันนี้ซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้แต่ได้มาฟรีๆลัทธามุทานิพุติงคุณชมนาได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อและอันนี้จะทำให้เราคิดถึงผู้ให้ชีวิตพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาให้กำเนิดมาเราไม่ตายเราได้มาพบสิ่งที่ซื้อด้วยเงินเป็นแสนล้านไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าประเสริฐมากทำอย่างไรหนอพ่อของเราแม่ของเราบรรพบุรุษของเราท่านจะได้พบสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเอาเงินไปให้ท่านท่านก็ซื้อเอาไม่ได้ถ้าเป็นพระจะระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เอามากๆถ้าเป็นโยมก็ระลึกถึงพ่อแม่ถ้าเป็นพระอยากไปเทศอยากไปสอนอยากไปตอบบุญแทนคุณอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้บอกพระภิกษุว่าเธอจะเอาพ่อเอาแม่มาขี่บ่าสองข้างให้ขี้ราดเยี่ยวรถป้อนน้ำป้อนข้าวให้อิ่มตลอดการ100 ปีเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำวันละ3 เวลาเธอตอบบุญแทนคุณของท่านทั้งสองไม่สะสมเลยกุลบุตรกุลธิดาใดทำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาให้เกิดมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเธอเหมือนนำท่านทั้งสองประดิษฐานมั่นไว้บนสวงสวรรค์การกระทำเช่นนั้นแหละจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณท่านทั้งสองให้สะสมได้เจริญสมาธิภาวนามาถึงขั้นสงบนำงับมีความสุขขนาดนี้ศรัทธาไม่คลอนแคลนศีลมั่นคงจาคะปัญญาก็เปี่ยมเมื่อนั้นพ่อแม่ท่านถ้าหากว่าตายไปแล้วท่านก็จะไม่ต้องเสียเวลาร้องไห้ท่านจะรู้สึกว่าท่านตายแล้วท่านก็มีอยู่พ่อแม่อยู่ในตัวเราเราได้มาจากพ่อจากแม่บัดนี้แม้ท่านทั้งสองจะตายไปส่วนหนึ่งอยู่ในตัวเราเราจะพาท่านทั้งสองคิดดีพูดดีทำดีจะพาท่านทั้งสองปฏิบัติธรรมจะพาพ่อพาแม่ขึ้นสวรรค์การตอบบุญแทนคุณมันจะเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติบัดนี้เวลาแห่งการบรรยายได้ล่วงเลยมาเกือบ10 นาทีจึงขอยุติลงพร้อมกับการที่จะจากท่านทั้งหลายก่อนที่จะยุติลงนั้นก็ขอตอบจดหมายซึ่งมีจำนวนมากไม่น้อยเลยกับผมสงสัยเรื่องอุปสมานุสติในอนุสติ10 ประการนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องและขลุกรรมอาจินตกรรมอสัญญกรรมและกตตากรรมอย่างไหนจะให้ผลก่อนหลังอย่างไรมีลำดับหรือไม่พระเจ้าอาชาศัตรูพระนางมริกาเทวีน้อมนมัสการมาด้วยความเคารพรู้สึกเป็นสีแดงๆสลับมา อุปสมะอุปสมาอุปสมานุสติและลึกถึงคุณพระนิพพานอันนี้รู้สึกจะละเอียดสำหรับคนที่